Atiye'nin bahçesinde tuz taşı, tuz taşı. Atiye'nin bahçesinde tuz taşı, tuz taşı. Atiye de hanımı candan sever yüzbaşı. Atiye de hanımı candan sever yüzbaşı. Aman da Atiye'm bahar gelir yaz gelir. Atiye de hanıma bir kutu lokum az gelir. Atiye'nin bahçesinde gök biber, gök biber. Atiye'nin bahçesinde gök biber, gök biber. Atiye de hanımın boyu uzun pek kibar. Atiye de hanımın boyu uzun pek kibar. Atiye'nin bahçesine girenler, girenler. Atiye'nin bahçesine girenler, girenler. Atiye de hanımın ah şu başına gelenler. Atiye de hanımın ah şu başına gelenler. Yaz gelir.